Ama بعد babu salati alel meyyit, cenazenin namazını kılmak. Ve teşyi'ihi, cenazeye katılmak, cenazenin ardından gitmek. Ve huduri defnihi, gömülmesine katılmak. Yani cenaze namazını kıldıktan sonra defnetmek için bulunmak. Ve kerahati ittiba'in nisa'i el cenaiz, kadınların cenazelere katılmasının kerih oluşu, mekruh oluşu. Evet. Tek tek alalım şimdi. Birden fazla hüküm var burada. İlk hadis an Ebi Hurayra radıyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men şehidel cenazete. Kim cenazeye katılırsa. Hatta yusalla aleyha. Men şehidel cinazete. Arapçası cinaze okunuyor. Biz cenaze diyoruz. Arapçası cinaze. Men şehidel cinazete. Hatta yusalla aleyha. Kim cenazeye namazı kılınıncaya dek şahit olur, katılırsa. Felehu kirat. Ona bir kırat sevap vardır. Bir kırat. Ve men şehideha hatta tudfene. Kim cenaze gömülünceye dek cenazeye şahit olup katılırsa, yani camide namazı kıldı, ardından tabutla birlikte ne yaptı? Mezara kadar geldiyse. Felehu kiratani. Ona kaç kırat vardır? İki kırat vardır. Ve mel kiratani. Sahabeler soruyorlar. Ve mel kiratani. Nedir ey Allah'ın Resulü kirat? Nedir bu? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, mislu el cebeleyni el azimeyni, büyük iki dağ gibi olan ecir, sevap. Yani düşünün, büyük bir dağ. O kadar Allah-u Teala sana ne veriyor? Ecir, sevap veriyor. Tabii şimdi ecir deyince, sevap deyince günün insanı bu gibi kavramları pek anlayamıyor. Değil mi? Genelde hep insanı, bugün insanı neler mutlu ediyor? Para, mal, mülk, araba, ev, telefon. Maalesef. Neden kaynaklanıyor? Bir iman eksikliğinden kaynaklanıyor. Zaten iman eksik olduğu için, problem olduğu için, sıkıntı olduğu için, nifak bulaştığı için ibadetlerde ne var? Bir ağırlık, bir gevşeklik hasıl oluyor. Ama sahabeler duyunca ne yapıyorlar hemen? Diyor ki sahabe, bu hadisi duyunca diyor cenazeye katılmaya başladım. Defnetmeye gitmeye başladım. İkinci hadis yine Ebu Hurayra'dan. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men ittaba cenazete muslimin imanen ve ihtisaben. Kim bir Müslümanın cenazesine katılırsa imanen ve ihtisaben, Allah'a iman ederek, ve ihtisaben, ecrini, sevabını, mükafatını Allah'tan bekleyerek. Şöyle değil. Ya gitmezsem ayıp olur. Gitmezsem ne derler? Gelmedi derler. Katılmadı derler. Ayıplarlar. Değil. Ben gitmeliyim. Çünkü Müslümanın, Müslümanın üzerindeki haklarından bir tanesi de nedir? Cenazesidir. Gitmeliyim. Çünkü bunda büyük bir ecir, büyük bir sevap, büyük bir fazilet var diye giderse. وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّ عَلَيْهَا. Ve cenaze namazı kılınıncaya dek cenazeyle birlikte olursa. وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا. Ve defin işlemlerine katılır. Son anına kadar gömülmesini beklerse. فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيرَاتَيْنِ. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bu adam evine iki kıyrat sevapla döner. İki kıyrat. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kul kıratin mislu Uhud. Her bir kırat ne kadardır? Uhud dağı kadar. Uhud dağını Medine'ye gidenler görmüştür. Böyle arabayla bile etrafından dolaştırmak istediğin zaman 20-25 dakika, yarım saat sürüyor. Allahu zu fadlin azim. Allah-u Teala fazlı, ihsanı, lütfu çok bol olandır. Tabi azabı da çetin olandır. Bakın yani cenazeye katılmak çok basit bir amel gibi geliyor. Değil mi? Karşılığında Uhud'da kadar sevap. Uhud'da kadar sevap var. وَمَنْ صَلَّ عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلًا تُطْفَنْ Kim de cenaze namazına katılır, cenaze namazını kılar, gömülmeden, defin olmadan geri dönerse, فَاِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاتِ O kimse neyle döner? Bir kıratla döner. Bu hadis İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadis. Üçüncü hadise gelelim. An Ummi Atiyyete radıyallahu anha kâlet. Diyor ki Ummu Atiyye, Nuhina an ittiba'il cenâiz. Sahabeler, kadın olsun erkek olsun. Umirna emrolunduk. Nuhina nehyolunduk gibi ifadeler kullanıyorsa, emrolunduk, nehyolunduk. Emreden ve nehyeden kimdir? Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis usulünde bir kaide, bir kuraldır bu. Diyor ki nehyolunduk, yasaklandı bize. Ney? An ittiba'il cenâiz. Cenazeye katılmak. Cenazenin ardından gelmek. Yasaklanmıştır diyor. وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا Ama bu yasak ne değildir? Kesin yani tahrim derecesinde değildir diyor alimler. Kerahat. Tabii ne zaman kerahat? Kadın bağırmazsa, çağırmazsa, orasını burasını açmazsa, insanların bakışlarını kendine celbedip çekmezse. Ama bugünkü gibi güneş gözlükleriyle, özel kıyafetlerle, ağlayarak, bağlayarak, erkeklerle böyle konuşarak, muhabbet ederek katılıyorsa bu haram. Elbette ki bu nedir? Haramdır. Tabi bazı alimler cenazeye katılmasını bile haram görüyorlar. Bazı alimler kadının cenazeye katılmasını bile haram görüyorlar. Çünkü diyorlar ki kadın zayıftır. Cenazeye katıldığı zaman başlar velvele başlama ağlamaya. Değil mi? Kendini tutamaz. Çünkü kadın erkeğe göre şiddet halinde, sıkıntı halinde biraz daha nedir? Zayıf. Biraz daha zayıf. Ne yapacağını bilmez. Onun için zaten kabirleri de çokça ziyaret etmeleri ne olmuştur? Yasaklanmıştır. Çokça ve lanetlenmiştir. Kabirleri çokça ziyaret eden kadınlara ne olsun? Lanet olsun. Lanet olsun. Yani bir kadın kabiri çok ziyaret ediyorsa bu laneti hak eder. Laneti hak eder. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.